کو دور کرنے کے لیے سات بار پانی ڈالا کرتے تھے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس بات کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک, پہلا اس باغ کو فرض ہے اور وہ ہے اس کی آب المحل مرتن مرتن. نمبر دو سنت ہے اور وہ ہے تین تین مرتبہ دھونا. نمبر تین, اس کے بعد یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرگنی سے مصنف نے ایک توہم دور کیا اور وہ یہ کہ تخفیف اولا ہے. مصنف نے بتا دیا کہ تخفیف اولا نہیں ہے. ہمارے نزدیک ترجمے کی غرض وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان بیان کرتے ہیں. پہلے تخفیف فرض ادا ہو جائے اور اس کے بعد اس بات کا نمبر ہے یہ درجہ اعلیٰ ہے, اس لیے مصنف نے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی فرمائی ہے. پیشاب کیا تم نے توجہ آ, پھر آپ نے وضو کیا اور دنیا دن بھر فرماتے ہیں اس سے مراد استنجا کرنا ہے. اور بعض مالکیوں کہتے ہیں وضو ناقص مراد, لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں وضو کامل مراد ہے. یہ بھی روایت کتاب الحج میں آئے گی, اس میں فتوجہ وضو خفیفا لفظ وضو اصطلاح شریعت میں جب بولا جاتا ہے تو وضو شرعی مراد ہوا کرتا ہے. اور خفیف کی معنی یہ ہے کہ نہ بہت پانی بڑھایا نہ بہت مزہ گرا, بلکہ آزاد وضو کی تر کر لینے پر اکتفا فرما لیا. بعض مالکیہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے ایک ایک بار آ جائے وضو کو ترک کر لیا. فقل الصلاۃ یا رسول اللہ قال الصلاۃ امام, یعنی اب نماز کا وقت ہو گیا, فرمایا نماز آگے پڑھی جائے گی, یعنی اس دل کام. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حاجی جب عرفات سے روانہ ہوگا تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب و عشاء مجھے میں تاخیر کرے گا، دونوں کو عشاء کے وقت میں پکڑے گا. اگر کسی آدمی نے ارکات میں راستے میں پڑھ لیا تو امام ابو حنیفہ ابو یوسف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر اعادہ واجب ہے، اور اسے آگے کا مقصد جمع کی فضیلت حاصل کرنا ہے. لہٰذا طلوع صبح صادق تک اس کا وقت ہے، اور اگر نکل جائے وقت اور صبح صادق طلوع ہو جائے تو یہ جمع ثابت ہو جائے گا. حضرت امام شافعی امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں یہ جمع سنت ہے. اگر کسی نے راستے میں یا عرفات میں نماز پڑھ لی تو کوئی حرج کی بات نہیں، کر کے سنت لازم آیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یا اس کی سواری کو عذر ہو تو غلوبت شفق کے بعد اس کو نماز پڑھے نا مزدلفہ سے پہلے جائے گا، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے یا شرط غلوبت نہیں پائی گئی تو آدھا مزدلفہ میں ضروری ہوگا. کلمہ جال مزدلفہ نزلا مزدلفہ پہنچ کر پھر آپ نے وضو کیا، یہ وضو والی وضو ہے. امام خطابی کہتے ہیں اسے معلوم ہوا پہلے وضو سے نماز پڑھے بغیر اس وضو والے وضو جائے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اسے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں حدث لاحق ہو گیا، لہذا خطابی کا یہ استدلال جاری ہے. وضو والے وضو کا بھی استحال ہے، اس میں اختلاف ہے. شافعیہ کے اس میں پانچ اقوال ہیں. مشہور قول یہ ہے اگر وضو اول سے کوئی نماز پڑھ لی فرض ہو یا نہ ہو تو پھر دوبارہ وضو کر سکتا ہے بغیر کسی کراہت کے. دوسرے قول میں وہ کہتے ہیں اسے فرض پڑھنے سے کراہت دور ہوگی، اور تیسرے قول میں کہتے ہیں ایسا کام جو وضو پر موقوف ہوتا ہے کر لینے کے بعد دوبارہ وضو کر سکتی ہیں، یہی مالکیہ کا مذہب ہے. اس کے ساتھ مالکیہ بھی کہتی ہیں اگر کسی آدمی نے ایک ایک یا دو دو مرتبہ وضو کیا تو تکمیل تسلیس کی نیت سے بلا فصل کے وضو عمل وضو جائز ہے. اور شافعیہ کا ایک قول یہ ہے چوتھا کہ جو جس کام کے لیے وضو کیا جاتا ہے خواہ ہو وضو پر موقوف نہ ہو اگر کر لیا تو پھر وضو اگر وضو کر سکتے ہیں. اور ایک قول میں وہ فرماتے ہیں جو پانچواں ہے کہ پس جائیں گے وضو ہو جائے تو آدمی کوئی حرج نہیں، ورنہ کراہت ہے. مالکیہ کے یہاں اگر شرط اعادہ نہ پائی جائے تو بقول وضو ثانی مکروہ ہے، بقول ممنوع یعنی حرام. حنفیہ کے یہاں بھی وضو اگر وضو جائز ہے اور مستحب ہے، لیکن کب مستحب ہے؟ بعض حنفیہ تو کہتے ہیں نیت کے تجدید ہو تو بس کافی ہے، الوضوء علی الوضوء نورن. اور بعض کہتے ہیں اتنا فصل ہو جائے جس میں اعادہ طہارت ہوتا ہو تو اعادہ کر سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اگر پہلے وضو سے نماز پڑھنی ہے تو پھر اعادہ کر سکتے ہیں. الوضوء علی الوضوء نورن ایک مشہور حدیث ہے، حدیث کی مشہور کتابوں میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، رضی ابن معاویہ اکبری نے الجامے میں اس کو نقل کیا ہے، اللہ عالم بھی سنا دی ہے. آپ نے مزدلفہ میں وضو کیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، عبداللہ ابن احمد نے زوائد المسند میں بسند حسن بن علی کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس رات جس پانی سے وضو کیا وہ مائے زمزم تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مائے زمزم کو پینے کے علاوہ کسی اور ضرورت میں استعمال کرنے کو مکروہ کہتے ہیں ان کا قول رد ہو گیا. ابن حجر مکی فقیہ نے جو حافظ ابن حجر شارح بخاری کے تلمیذ زین زکریہ کے تلمیذ ہیں اس پر اعتراض کر دیا، کہتے ہیں یہ استدلال تو اس وقت صحیح ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضور کے ساتھ کوئی اور پانی نہ ہو، اور اگر نہ ہو تو مجبوری کی وجہ سے اس پانی سے وضو کیا گیا. اگر شیخ فرماتے ہیں مزید یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. علماء کا راجی قول یہ ہو کہ آپ کے خردات بھی طاہر ہیں، لیکن ابن حجر مکی فقیہ کی بحث کا حاصل تو یہ ہے کہ مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں، اور جس دلیل سے کراہت پر استدلال کرتی آگے آ رہی ہے، مالہ و مال اس کا آگے آ رہا. اور حضرت شیخ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ حضور کی خصوصیت ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ خردات کی طہارت کا مسئلہ وہ تو مختلف بھی ہے. مالکیہ شافعیہ کے ہاں مسئلہ مختلف رہا ہے، طہارت اور نجاست کے دونوں اقوال حنابلہ کلیتاً ساکت ہیں. ظاہر یہ ہے کہ وہ نجاست کے قائل ہیں، اور اگر بعض ہیں بھی طہارت کے قائل تو بہت متاخر ہیں. بعد کے آدمی حنفیہ کے قدماء اس سے قطعاً خاموش ہیں. علامہ عینی نے شرح بخاری میں نہ معلوم کہاں سے امام ابو حنیفہ کی طرف سراہ سے منسوب کر دیا کہ حضور کے خردات پاک ہیں. یہ نقل بالکل غلط ہے، کہیں بھی اس کی کوئی تصریح قدماء احناف کے ہاں موجود نہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جو کتابیں اس وقت موجود ہیں، الموقع، کتاب الاثار، کتاب الحجہ، مبسوط، زیادات، سیر قدیم، اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. امام ابو یوسف کی کتاب الاثار میں، کتاب الاختراج میں اس کا کوئی ذکر نہیں. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی شرح معنی الاثار، مشکل الاثار اور مختصر، اور اسی طرح سے احکام القرآن اور اختلاف العلماء اور عقیدہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں. اس کے بعد جو اور کتابیں ملتی ہیں شمس العلماء کی مبسوط میں، اور اسی طرح سے کاسانی کی بدائے میں، عبداللہ سمرقندی کی نوازی میں، ان کی بستان میں، اور اسی طرح سے ان کی دوسری بار کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں. آپ اترتے آئیے ہدایت تک آ جائیے، کبھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا. سب سے پہلے انسان لانا یوں ہی اور وہ بعض وقت یوں ہی حافظے سے اپنے نقل کر دیتے ہیں اور ان کی نقل وہاں پر مبنی ہوتی ہے. اس لیے یہ مسئلہ حنفیہ کے قدنا کے ہاں تو ہے نہیں، اور ان میں سے اکثر کتابیں میری سب دیکھی ہوئی ہیں. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اللہ کے کرم کی بات ہے. آپ لوگ اس سے بھی زیادہ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھا بھی ہوگا. دنیا کے سارے اخبارات آپ پڑھتے ہوں گے، رسائل آپ پڑھتے ہوں گے، اور روزانہ ٹیلی کیا اس کا نام ہے، جو خبریں آتی ہیں ٹیلی نہیں بھائی، جو خبر سناتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، ریڈیو آپ سنتے ہوں گے، ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کرتے ہوں گے. آپ تو مجھ سے بھی بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، میں تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہوں. چلیے اب آپ لوگ اخبار میں دے دیجیے کہ ہمارے علوم و فنون کا اعتراف بڑے بڑے ہمارے اساتذہ نے کیا ہے، کوئی میدان میں ہمارے سامنے آنے والا اگر کوئی سننے والا سمجھدار ہوا کہے گا ماشاءاللہ کیا کہنے آپ کو کیسے ہیں، ماشاءاللہ کیا خوب اپنی مدہ کیسی کر رہے ہیں. بہرحال میں تو یہ جملہ تفریح کا کہہ دیا، لیکن یہ ممکن ہے کہ اب تمہاری عمر ہے، جوان ہو، کتابیں چھپ رہی ہیں اور بہت ساری باتیں دیکھ لو جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچی ہے. لیکن ان کتابوں کو میں نے دیکھا ہے اور بہت محنت کی ہے، لیکن یہ مسئلہ مجھ کو نہیں ملا الا کہ میری نگاہ نے غلطی کی ہو، اور بہرحال غلطی سے کوئی بات نہیں، لیکن میں شرح صبر کی بنیاد پر کہتا ہوں ان کو غلطی ہو گئی. اس کے بعد جتنی لوگ آئے سب نے آئین کا استباع کر لیا، آئین بڑے آدمی ہیں، ان کے نام سنگروہ ہو گئے، کوئی کیا کرے. ایک آدمی ہزار کرے کہ نہیں ہے، دوسرا ایک لفظ میں توڑ سکتا ہے. ارے صاحب جو جن کتابوں کا ہم نے نام دیا ہے کیا وہی حنفیہ کی کتابیں ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں، معلوم نہیں اللہ معنی نے کس کتاب میں سے کہہ دیا ہوگا. لہذا القول للمثبت لا للنافی، اب یہ دلیل تو ایسی ہے کہ واقعی میں اس کو نہیں توڑ سکتا ہوں. دیکھو تم کو ایک دلیل بھی دے دی ہوں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بہرحال مجھ کو شرح صدر یہی ہے کہ یہ ہے نہیں ہے. اور جن لوگوں نے ترجیح دی ہے وہ بعض ایسی روایات کی بنا پر ترجیح دی ہے جس کا محدثین کے اصول میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر کوئی متشاغل کچھ نرم باتیں کرنے لگے تو اس کا کوئی علاج نہیں. اور فرض کرو اگر طہارت فضلات ثابت بھی ہو جائے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ حضور کے لیے استعمال جائز ہے اور ان کے لیے ممنوع ہے؟ حقائق کو احتمالات سے ثابت نہیں ہوتے ہیں. اور پانی کا نہر متبرک ہونا اس کے استعمال سے معنی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ رکھ دیتے، پانی ابلنے لگتا، صحابہ اس پانی کو استعمال کرتے تھے، اور یہ پانی نہایت مبارک تھا. بلکہ بہت سے علماء شافعیہ، ابن الرفاع اور علماء حنفیہ، صاحب بحر وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ جو حضور کی انگلی مبارک سے پانی نکلا وہ سب سے افضل پانی ہے. کسی نے پانی کی فضیلت کے لیے دو شعر کہے ہیں، افضل المیار ما قد نبا من اصابع النبی المتبع، سماع زمزم سماع الکوثر فمیر مصر ثم باقی الانہری. اب اس کے بعد ماء زمزم کے استعمال کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف. حنفیہ اور شافعیہ حنابلہ وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ نار زمزم کے وضو غسل جائے. امام نووی نے اس کو جمہور علماء سے نقل کیا. امام احمد صرف ایک روایت میں کراہت کے قائل ہیں. بعض حنابلہ کہتے ہیں وضو جائز ہے غسل مکروہ ہے, اور اس بات کا مطلب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ غسل ازالہ نجاست کے مشابہ ہے, لہذا ان معیار مبارکہ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے. جو لوگ کراہت کے قائل ہیں وہ حضرت عباس کے قول سے استدلال کرتے ہیں, اہل لوہار استدلال کرتے ہیں, اہل لوہال مقتصل وہو الشارب و متوزین حل وبل, رواہ عبد الرزاق کی مصنف ہی اور رواہ الرقی کی تاریخ نقطہ. جو لوگ اجازت عبادت کے قائل ہیں وہ حضرت علی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں, جس میں ایک پورے حج کی اجمالی تصریح پورے حج کا اجمالی تذکرہ ہے, اسی میں یہ بھی ہے ثم افاض. تب آب سجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا, پھر طواف زیارت کیا اور ماء زمزم کا ایک ڈول منوا کر کیا اور وضو فرمایا. اسی حدیث سے ابن ابی عمر مقدسی حنبلی اور زرقشی شافعی نے استدلال کیا ہے جواز پر, اور عباس کا جو اصل ذکر کیا گیا وہ تو یہ روایت مرفوع ہے وہ موقوف ہے, اور جب مرفوع و موقوف میں تعارض ہوگا تو موقوف کو موقوف کر دیا جائے گا, اور ثانیاً وہ روایت محمول ہے قلت ما پر, اور ثالثاً اس کا اصل سبب یہ ہے کہ حضرت عباس نے ایک شخص کو دیکھا کپڑے اتار کر حوض منظم میں غسل کرنا چاہتا ہے, اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی. اس کے بعد یہ سمجھو حافظ ابن حجر نے جو فرمایا کہ زوائد مسند میں حضرت علی کی حدیث میں یہ ہے کہ لیلۃ المزدلفہ میں حضور نے ماء زمزم سے وضو کیا, یا حافظ ابن حجر کا وہم ہے, بلکہ مزدلفہ میں جس پانی سے وضو کیا اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہے کہ کون سا پانی تھا. ماء زمزم سے وضو کرنا تو مکے میں طواف پادا کے بعد پایا گیا, اور حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے, اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماء زمزم سے وضو کرنے کا ذکر ہے. اسبغ الوضوء, اس میں اس باب وضوء کا ذکر ہے, یہی مقصود بھی کر دیں. فصل المغرب ثم ناف كل انسان بائرہ فی منزل ثم فی, اس بات پر اجمان ہے کہ مزدلفہ میں مغرب عشاء جب جمع کی جائیں گی تو دونوں کے بیچ میں نقل نہیں پڑھی جائے گی. قال ابن المنذر جی. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن إسناد الإمام أبي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حافظ ابن حجر عسقلاني رحمة الله عليه کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک چلی سے چہرے کو دھو لینا کافی ہے, کہ طلاق بالیدین ضروری نہیں. میں کہتا ہوں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ غسل وضو کے لیے پانی لینے کی کیا کیفیت تھی, اس میں تین طرح کی روایات ہیں. بعد میں غرف ایک ہاتھ سے پانی لینے کا ذکر ہے, یعنی اختلاف بالیدین واحدہ کا ذکر ہے, اور بعد میں اختلاف بالیدین کا ذکر ہے, اور بعد میں یہ ہے کہ اختلاف بالیدین واحدہ ہوا اور دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملا لیا گیا. ساتویہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب منہ دھوئے تو دونوں ہاتھ سے پانی لے کر دھوئے, کیونکہ منہ میں بہت سے بزرگ ہیں, زیادہ پانی کی ضرورت ہے. حنابلہ نے بھی اپنی کتابوں میں منہ کے لیے زیادہ پانی لینے کی تصریح کی. حنفیہ کے یہاں مجھے یہ تصریح نہیں ملی, لیکن ضرورت ہے کہ مزید تلاش کیا جائے. ہمارا تلاش کرنا تو درس کے وقت ہوتا ہے, اس میں جلدی ہوتی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے من غرفت واحدہ کا لب لا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اغتراق بالیدین نہ ضروری ہے نہ مستحب ہے, اور جس روایت میں ثابت ہے وارد ہے وہ جواز پر محمود ہے. اللہ تعالی عالم. ہمارے جو شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مصنف نے اس باب کا ترجمہ منعقد کیا اور یہ ترجمہ اس کے بعد اس لیے لائے ہیں کہ دو ہاتھوں سے اس باب آسانی کے ساتھ ہوتا ہے. چلیے مائن سجا دیہ ہاتھ اگا کہاں یہ اخرا فصل دہاوت ہو, یعنی پانی تو لیا ایک وقت کا لیکن منہ دھونے کے وقت دوسرا ہاتھ لگا کر دونوں سے چہرے کو دھویا, یہی مقصود ترجمہ ہے. سننا مساحا راس سے ہی اس روایت میں مسح راس کے لیے مائے جدید لینے کا ذکر نہیں ہے, لیکن ابو داؤد شریف میں ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح راسه وارد ہوا ہے. آیا مسح راس کے لیے مائے جدید لیا جائے گا یا نہیں؟ جمہور علماء مالک شافی احمد کے ہاں مائے جدید لیا جائے گا, امام ابو حنیفہ کے ہاں نہیں لیا جائے گا, یعنی ضروری نہیں. آدمی چاہے مائے جدید سے مسح کر لے اور چاہے بدل باقی بلید سے کر لے کافی. جو لوگ ضروری کہتے ہیں وہ ابو داؤد کی روایت مذکورہ سے استدلال کرتے ہیں, اور اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں مسح راسہ من غیر فضل مائن یدہی او کما من غیر فضل مائن فی یدہی, لیکن امام جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلل باقی سے مسح کر لینا جائز ہے, وہ ابو داؤد ہی کی ایک روایت مسح راسہ من فضل ما ان کا نفی بھی سے اس کو حلال کرتے ہیں. امام بیہقی نے اس کے جواب یہ دیا کہ فضل ما سے مراد وہ بچا ہوا پانی ہے جو چلو بھر لینے کے بعد گرا دیا گیا اور کچھ پانی ہاتھ میں باقی رہ گیا مگر جن روایتوں میں نئے پانی لینے کا تذکرہ ہے اس سے اشتراک ثابت نہیں ہوتا. نووی نے اس کی تصریح کی ہے. جمہور علماء یہ کہہ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیگر اعضاء کے لیے پانی لیا اور وہاں مستقل پانی ضروری سمجھا جاتا ہے, ایسے ہی جب نسل کے لیے آپ نے پانی لیا تو وہاں بھی نیا پانی ضروری قرار دیا جائے گا, اس لیے کہ آپ کو قرآن کے اشارے میں قرآن میں وضو کا حکم ہے. آپ نے جو کر کے دکھایا وہ قرآن کی شرح نیز جب سر الگ ہے الگ عضو ہے تو جیسے دیگر اعضاء کے الگ ہونے کی وجہ سے مستقل پانی لیا جاتا ہے ایسے ہی سر کے لیے بھی مستقل پانی لیا جائے گا. ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله الجمنى حتى غسلها. پھر پانی کا ایک چلو لے کر دائیں پاؤں پر چھڑکا یہاں تک کہ دھو لیا. یہاں اس کا یہ ہے کہ رش کے معنی تنقیت الماء ہے, اس کی غائط غسل کیسے بن گیا, کیونکہ غسل کی حقیقت اصالت الماء ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پانی کا تو اقدام رش ہوا لیکن اس پانی کو سارے پاؤں پر ہاتھ سے پہنچا دیا گیا, اس لیے اس کی رائے غسل بن گئی. اور اس سے معلوم ہوا کہ غسل میں بہت پانی بہانا ضروری نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رش قطرات کبیرہ سے ہوا ہو اور اس کی غائب کا غسل ہو جانا کچھ عجب نہیں, یا تسلسل رش کی وجہ سے غسل کا تحقق ہو گیا. وَمِنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِينِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابواب وضو شروع کیے تھے, پہلے غسل وضو کو ذکر فرمایا پھر تسمیہ کو. یہاں مصنف کے ابواب میں بے ترتیبی نظر آ رہی ہے. علامہ کرمانی نے تو کہہ دیا, بخاری نے ترتیب کا اہتمام ہی نہیں کیا. ان کا مقصد صرف صحابی سے صحیحہ کو جمع کرنا. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنی مناسبت تو کافی ہے کہ سب کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے ہے, اور کہیں بات تراجم کے متعلق کر دیتے ہیں ان کو استدراجم لے آئے ہیں, مگر اتنی سی بات سے کوئی مناسبت نہیں ثابت ہوتی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں خاص طریقے پر مناسبت پر تقریر کی اور فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اولاً تو پر یہ بیان کیا کہ وضو فرض ہے, پھر یہ بتایا کہ شرط صحت صلات, پھر فضیلت ذکر فرمائی ترغیب کے لیے, پھر یہ بتایا کہ وضو شخص سے واجب نہیں ہوتا, پھر تخفیف اس باب کے لیے تراجم لائے تاکہ وضو کی دونوں انواع معلوم ہو جائیں, اس کے بعد صفت وضو کو ذکر فرمایا اور غسل وضو کو پہلے ذکر فرما دیا اور تسمیہ کو بعد میں، اور اس طرح سے ذکر کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ تسمیہ تو غسل وضو کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر کی یہ تقریر ذرا مشکل سے معلوم ہوتی ہے، اگر یہی بات تھی تو پہلے تسمیہ کو لاتے پھر غسل وضو کو لاتے۔ اس لیے ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ باب اس باب کے بعد غسل الوجہ بالیدین من غرفة واحدة، اس لیے لائے ہیں کہ چہرے کو دو ہاتھ سے دھونے میں اس باب حاصل ہوتا ہے، اور بخاری کی عادت ہے جب وہ کوئی مسئلہ ایک جگہ بیان کر دیتے تو اس کے مناسب محل میں دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کرتے۔ یہاں غسل وضو کا ترجمہ تکمیل اس باب کی غرض تکمیل اس باب کے طور پر ذکر کیا گیا تھا، اس لیے جب صفت وضو کا سلسلہ آیا تو وہاں مصنف نے اس کو نہیں دہرایا۔ اور تسمیہ کا جو باب ہے وہ اس میں تسمیت الوضو مراد نہیں بلکہ تسمیت الاستنجاء مراد ہے، اور مطلب یہ ہے آدمی جب استنجا کو جائے تو تسمیہ پڑھ کر جائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ترمذی عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم یقول اذا دخل القنیف بسم اللہ، لیکن امام ترمذی نے اس کی سند پر کلام کیا، مغلطایا اور آئینی کہتے ہیں کہ سند صحیح ہے، اور اس کے بعد پھر ابواب استنجا آ رہی ہیں۔ تو حضرت شیخ کے یہاں یہ تسمیت الاستنجاء ہے اور اس کا قرینہ آئندہ ابواب استنجاء کا آنا ہے، مگر اشکال یہ ہے کہ تسمیت الاستنجاء کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور اس سلسلے میں کوئی خاص حدیث بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث جو حدیث ہے تو اس کو امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور یا بعض شاذ طریقوں میں تسمیہ کا ذکر آئندہ باب کی روایت کے ساتھ معمری کی عمل یوم واللیلہ میں وارد ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اس طریق کے علاوہ اور کہیں اس روایت میں تسمیہ کا کوئی ذکر نہیں، یعنی تسمیہ کا ذکر شاذ ہے۔ تو مسئلہ تسمیہ فقہن بھی اہمیت نہیں رکھتا، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور حدیثن بھی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے یا ضعیف ہے یا شاذ ہے۔ اور تسمیت الوضو نہایت اہم مسئلہ ہے، اضروئے حدیث بھی اس سلسلے میں آپ صحابہ کرام سے لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ وارد ہے، اور خاص طور سے حضرت سعید بن زید کی حدیث جو ترمذی میں وارد ہے اس کے متعلق بخاری نے اصح ما فی الباب کہا ہے۔ اور اضروئے مسائل فقہیہ بھی بڑی اہمیت ہے، اس میں علماء کا بڑا زبردست اختلاف ہے۔ حسن بصری اسحاق ابن راہوے فرماتے ہیں ذاکر کے دن میں واجب ہے، ناسی کے دن میں نہیں، یہی ظاہریہ سے منقول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں سنت ہے، یہی حنابلہ کا مشہور قول ہے۔ ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں مستحب ہے، اسی کو صاحب ہدایہ نے اختیار کیا ہے اور یہی مالکیہ کا مشہور مذہب ہے۔ مالکیہ ایک قول میں فضیلت یعنی مندوب کہتے ہیں، ایک دوسرے قول میں مباح کہتے ہیں، اور ایک اور قول ان کے ہاں انکار کا ہے۔ یہ اس مسئلے کے چھ اقوال ہو گئے۔ علامہ ابن حمام نے واجب قرار دیا، اور واجب سے وہ معنی مراد لیے جو علماء احناف کے ہاں متعارف ہیں، یعنی ایک ایسا درجہ جو فرض و سنت کے بیچ میں ہے۔ تو تسمیہ کا مسئلہ حدیثاً و فقہاً بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے یہ بعید ہے کہ بخاری اس کو ذکر نہ کریں اور تسمیہ علی الاستنجاء کر جائے سجائیں۔ لیکن تسمیہ علی الوضو کے متعلق جتنی بھی روایات سب متکلم فی ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں، بزار کہتے ہیں جتنی بھی تسمیہ کے باب میں حدیثیں ہیں لیس بالقوی، اور قولی کہتے ہیں جتنی حدیثیں وارد ہیں فیہ لین، اس لیے امام بخاری نے اس سے تعرض ہی نہیں کیا۔ انہوں نے اس کو اپنی دوسری حدیث سے بطریق اولویت ثابت کیا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ بیوی کے پاس جانے کے وقت تسمیہ ثابت، اور جماع کا وقت ابعد الاحوال عن ذکر ہے، جب اس وقت تسمیہ مطلوب تو باقی احوال میں بدرجہ اولا مطلوب ہوگی۔ اسی لیے بخاری کہتے ہیں التسمیہ تو علی کل حال وعند الوقار، تسمیہ وقار کے وقت نصاً ثابت ہے، اور علی کل حال بطریق اولویت ثابت ہے۔ پھر علی کل حال میں تین احتمال ممکن ہے، کہ اس سے تسمیہ علی الوضو مراد، ممکن ہے تسمیہ علی الاستنجاء مراد، لیکن یہ مسئلہ مرجو ہے اس لیے اس کا ارادہ کرنا مشکل ہے، اور ممکن ہے دونوں مراد ہیں۔ مگر میرے نزدیک راجح اول ہے، اس لیے کہ تسمیہ علی الوضو میں بڑی اہمیت ہے، تو یہ بعید ہے کہ بخاری مسئلہ ہم کو چھوڑ کر غیر اہم کو اختیار فرما لیں، اور آئندہ جو استنجا کے متعلق ابواب آئے ہیں اس سے بھی بخاری نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بیت الخلا میں جانے کے وقت ذکر مشروع ہے، تو وضو کے وقت بدرجہ اولا مطلوب ہوگا، کیونکہ استنجا کے لیے جانا توابع میں ہے اور وضو مقاصد میں ہے، اور جب استنجا نہیں جاتے ہوئے ذکر اللہ مطلوب جو توابع میں ہے تو وضو میں بدرجہ اولا مطلوب ہوگا جو مقاصد میں ہے۔ اب صرف یہ ایک بات رہ جاتی ہے کہ اگر یہی بات تھی تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تسمیہ کا باب غسل الوجہ بالیدین سے پہلے کیوں نہیں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت امام بخاری نے قرآن کریم کی پابندی کی ہے، قرآن کریم میں جب وضو کو ذکر کیا گیا تو سب سے پہلے غسل الوجہ کو ذکر کیا گیا، اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے غسل الوجہ کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد تسمیہ کا ثبوت سنت سے تھا اس لیے اس کو بعد میں ذکر فرمایا. اب انشاءاللہ سارے تراجم مربوط ہو گئے, اور چونکہ تسمیہ آیا کل حال کا ذکر آیا تھا جس کے معنی ہر حال میں ذکر کرنا ہے, اس کے عموم میں قضاء حاجت کے وقت جانا بھی ہے اور نیز قضاء حاجت کے وقت جاتے ہوئے جب ذکر مطلوب تو تسمیہ عند الوضو بھی مطلوب ہوگا, جیسا کہ میں بتا چکا. بس اب یہیں سے انہوں نے استنجا کے ابواب ذکر فرما دیے, اس لیے کہ استنجا وضو کے توابع میں سے ہے, اس لیے اس کا تذکرہ بھی طبعاً فرمایا. اور اسی بھی اکثر متقدمین استنجا کے مسائل کو طبعاً ذکر کرتے ہیں, بلکہ بہت سے متقدمین تو طہارت کے مسائل بھی ضمن ہی لاتے ہیں, کیونکہ طہارت وضو کے شرائط میں سے ہے, اس کے توابع میں سے, نماز کے شرائط میں سے, اس کے توابع سے حاصل